نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ 24ویں پارے سورہ زمر کی ہے. سلیس اور سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھے ہی پکارو, میں ہی تمہاری دعاؤں کو اور تمہاری پکار کو سنتا ہوں, اور بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو اپنی صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں لا کر کے اس کی شرح فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ دعا عبادت ہے. ترجمہ ایک بار پھر سے دیکھیں, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں نا, اور بے شک وہ لوگ, آیت کا دوسرا ٹکڑا, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر انقریب جہنم میں داخل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا بے عین ہی عبادت ہے, دعا نام ہی ہے عبادت کا. بس جس طرح غیر اللہ کی عبادت شرک, اسی طرح سے غیر اللہ سے دعا, غیر اللہ سے اپنا مقصد مانگنا شرک. جس طرح غیر اللہ کی عبادت شرک, اسی طرح جب دعا عبادت ہے تو غیر اللہ سے دعا بھی شرک. غیر اللہ سے اپنا مقصد مانگنا آلسو شرک. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی قرآن حکیم کی مشہور تفسیر دقائق التفسیر میں یہ بات رقم فرمائی ہے کہ الدعاء والدعوة فی القرآن یتناول معنیین, کہ لفظ دعا اور لفظ دعوت, دال عین واو اور گولتا, دعا اور لفظ دعوت, یہ دونوں کے دونوں قرآن حکیم میں دو معنی رکھتے ہیں, دعا اور دعوت ایک ہی چیز ہے, لیکن ان دونوں کے دو معنی قرآن میں ہیں. دعا اور دعوت کا ایک معنی ہے عبادت, اور دعا اور دعوت کا ایک معنی ہے مسئلہ یعنی سوال. دعا اور دعوت کا ایک معنی ہے عبادت، اور دعا اور دعوت کا ایک معنی ہے مسئلہ، سوال، مانگنا، طلب کرنا. اور جہاں لفظ دعا ہی ذکر ہو، سوال نہ ہو آگے، تو لفظ دعا کا دونوں ترجمہ لیا جائے گا، سوال بھی اور عبادت بھی. مثال دیکھ لیں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. آیت کریمہ ایک بار پھر ریفر کرتا ہوں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. وَلَا تَدْعُ، اور نہ عبادت کرو تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی. ایک ترجمہ دعا کا، دوسرا ترجمہ، اور نہ سوال کرو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود باطل سے. اور اگر ایسا کرو گے فتکون من المعذبین، تو عذاب میں منتظر رہو، تمہارا حشر وہی ہوگا جس طرح معذب قوموں کا ہوا ہے. مثال سامنے ہے نوح علیہ السلام کی، 950 تک انہوں نے توحید کی طرف بلایا لوگوں کو، اپنی قوم کو، اور رات دن ایک کر دیا اس بندے خدا نے. بڑا عظیم الشان نبی ہے جناب نوح علیہ السلام. کہتے ہیں میرے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو راتوں، ان کے حالات سے تو واقف ہی ہے کہ انہوں نے میری دعوت کا کیا جواب دیا ہے. ناچار جناب نوح علیہ السلام بارگاہ عزت میں دعا کر بیٹھتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافر کا ایک گھر بھی مت چھوڑ رہے زمین پر. دعا قبول ہو گئی، تمام مشرکین کو غرق آب کر دیا گیا، ڈوبو ڈوبو کر تڑپا تڑپا کر مار دیا گیا. تو دیکھو شرک سے دور ہی رہنا، ورنہ ایک معذب قوم کو منوح کی مثال تمہارے سامنے ہے، نگاہ عبرت سے دیکھو کہیں تمہارا حشر بھی اسی قوم جیسا نہ ہو. تو ہم استدلال یہ کر رہے ہیں آیت کریمہ سے کہ دعا کے دو معنی، ولا تدعوا مع اللہ الہًا آخر فتکون من المعذبین. پہلا ترجمہ، نہ عبادت کر تو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی، الہًا آخر، ورنہ تیرا وہی انجام ہوگا جو معذب قوموں کا ہوا ہے. دوسرا ترجمہ، اور نہ تو مانگ، نہ تو سوال کر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود باطل سے، ورنہ تیرا حشر معذب قوموں جیسا ہوگا. دوسری آیت کریمہ، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آیت کریمہ قابل غور ہے، ومن يدعو مع الله إلها، جو آدمی، جو شخص انس یا جن میں سے عبادت کرتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے ایسے معبود کی جس معبود کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، نمٹ لے گا اللہ. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی دوسرے معبود باطل کی عبادت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، انہ لا یفلح الکافرون، اور کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتا. دوسرا ترجمہ، اور جو سوال کرے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود سے، ایسا معبود جس کے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو کہ یہ معبود ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یعنی اللہ کافروں کو فلاح نہیں دیتا، کامیاب نہیں کرتا. دونوں ترجمے. تیسری آیت کریمہ، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. ترجمہ ملاحظہ. اور وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی, تو یہ ایسے ہیں کہ یہ ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلقون شیئا, ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون, یہ تو پیدا کیے گئے خود, یہ کیا پیدا کریں گے کسی چیز کو. اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندہ نہیں ہیں, اور انہیں یہ شعور بھی نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے. وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں شعور تک نہیں ہے اس بات کا کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا. یہاں پہلی چیز تو یہ قابل غور ہے کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی, دوسرا ترجمہ میں نے کہا نا دعا کا دو ترجمہ ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے سے, تو یہ تو خود اپنی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج, یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں جب یہ خود محتاج ہیں. جو خود محتاج ہوے دوسروں کا, کیا جو خود محتاج ہوے دوسروں کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا. ایک آؤٹ آف پاکٹ آدمی ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اب اس سے ہم سوال کریں وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے. ایک تہی دست کو کیا دیتا ہے, اس سے مانگو جو ضرورت سے سوا دیتا ہے. مانگنا تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے جس کے پاس سب کچھ ہے, اس کے علاوہ سب تہی دست ہے, سب فقیر ہیں. اور جب یہ مسلم ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ آؤٹ آف پاکٹ ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, فقیر ہے, مفلس ہے, تو مانگنے والا احمق, اور مانگنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر کو چھوڑ کر خشک چوہر سے پانی مانگ رہا ہو. ایسے آدمی کی عقل پر ماتم کیا جائے کہ سامنے تلاتم خیز سمندر بہ رہا ہے اور ایک طرف خشک چوہر ہے, سمندر کو چھوڑ کر خشک چوہر سے پانی طلب کر رہا ہے. آیت کریمہ ملاحظہ, یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے تمام انسانوں, تم سب کے سب محتاج ہو. اب اس میں سب کے سب آ گئے. اولیاء کرام رحمہم اللہ ناس میں داخل ہیں, انبیاء کرام علیہم السلام ناس میں داخل ہیں, دنیا کا ہر انسان ناس کے اندر داخل ہے, اور تمام کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے. اگر میری اس بات کو, اس موقف کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے, چیلنج کر کے بتائیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, اے انسانوں, انبیاء, اولیاء, شہداء, صدیقین, سب کے سب مخاطب ہیں, اور سب کے سب ناس کے لفظ میں عموم میں داخل ہیں, تم سب کے سب محتاج. غنی تو صرف اللہ, واللہ هو. اور عجیب بات ہے, عربی پڑھنے والا کرو تو اس کی طبیعت پھڑک جائے کہ واللہ غنی الحمید کہنا چاہیے تھا, لیکن کہا گیا واللہ هو الغنی الحمید. پروپر ناؤن کے بعد پروناؤن کو واضح کر کے تخصیص کر دی گئی کہ غنی تو صرف اللہ ہی ہے, واللہ هو الغنی الحمید. پروپر ناؤن ظاہر کر دیا گیا اللہ, اس کے بعد پروناؤن کو لائے گا واللہ هو الغنی الحمید, اللہ ہی غنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا سب کے سب فقیر ہیں, نبی, صدیق, شہید, سب کے سب سب محتاج. اب بتائیے اللہ کو چھوڑ کر کے اگر ان سب سے مانگا جائے, تو وہی مثال ہے کہ سمندر کو چھوڑ کر آدمی خشک جوہر سے پانی طلب کرے. اس کی ایک مثال بھی بڑی اچھی قرآن حکیم نے دی, اور جانتے ہو قرآن حکیم ایک اعلیٰ درجے کی عظیم الشان کتاب ہے. اس کی مثالیں بھی بڑی عظیم الشان, جس طریقے سے اس کی آیت کی نظیر لانا ناممکن, اس طریقے کی مثالیں دینا بھی ناممکن ہے. آیت کریمہ ملاحظہ ایک تمثیل ہے. کیا تمثیل ہے ملاحظہ. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الى الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ. وما دعاء الكافرين الا في ضلال، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اسی کو پکارنا صرف حق ہے، بس ترجمہ کیا ہوا، لہو دعوت الحق. اسی کو پکارنا صرف حق ہے بس، بقیہ سب بے عقیدہ چیزیں ہیں. غیر کو پکارنا نہ، کیا فرمایا گیا، لہو دعوت الحق، اسی سے سوال کرنا حق ہے. اور حق کا اپوزٹ، حقیقت کا اپوزٹ فسانا، بے حقیقت. اسی کو پکارنا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا نہ حق ہے. صاف صاف بات، یہ دعوت کا پہلا ترجمہ میں پہلے بتا چکا ہوں، لفظ دعوت اور دعا کا ایک ہی ترجمہ، دونوں ایک ہی معنی ہے اور دو دو معنی رکھتے ہیں. لفظ دعوت اور دعا مترادف ہیں اور دونوں کے دو معنی. اسی کو پکارنا حق، دوسرے کو پکارنا نہ حق، دوسرا ترجمہ، اسی کی عبادت حق، اس کے علاوہ کی عبادت نہ حق. دعوت کے دو معنی ہوئے نا، جیسے دعا کے دو معنی. اور اب ایک آدمی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، دوسرے کو پکارتا ہے، اس کی مثال، والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ لا یستجیبون لہم بشیء، یہ ان کے کسی بھی سوال کو پورا نہیں کر سکتے، کلاوے جو مانگ رہا ہے دے دے. لا یستجیبون لہم بشیء، پکارنے والے کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے، ایک چیز بھی پوری نہیں کر سکتے، اس کی ایک مراد بھی پوری نہیں کر سکتے. ایسے آدمی کی مثال کیا ہے، الا کباسط کفیہ الی الماء، اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہو پانی کے سامنے، اور اس امید میں کہ یہ پانی اس کے منہ تک آ جائے، لیبلغ فاہ، اور آدمی کو معلوم ہو ماں ہو بے بالغ، یہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. کتنی شاندار مثال ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سے مانگنے والے آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے پانی سامنے ہو، ساحل پر کھڑا ہوا ہو، سامنے بحر زخار ہو، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو اس امید میں کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، ظاہر ہے کہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں، جیسے وہ پیاسا مر جائے گا اگر ایسا کرتا رہا تو، ایسے ہی ابھی اپنے مقصد میں ہمیشہ ناکام و نامراد رہے گا، زندگی بھر ایسا کرتا رہے، ہمیشہ ناکام و نامراد، خائب و خاسر، خسران جس کا مقدر بن جائے گا. پہلی چیز تو یہ معلوم تھی، اب چلتے ہیں دوسرے ٹکڑے کی طرف، اموات غیر احیاء، یہ ٹکڑا انتہائی قابل غور ہے. اموات سے مراد کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شے پہلے زندگی سے متصف تھی اور اب زندگی سے متصف نہیں ہے، اموات. ارے وہ کہتے ہیں مر گیا، موت آ گئی، کیا مطلب، پہلے زندگی سے متصف تھا تبھی تو موت آئی، نہیں سمجھے. اموات مردہ ہیں، کیا مطلب، پہلے یہ زندگی سے متصف تھے، ورنہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا یہ آدمی مر گیا ہے، پہلے ہی سے مردہ، اس کے لیے کہنا اموات تحصیل حاصل ہے. اس کا مطلب یہ کہ آیت کریمہ میں جن کی بات کہی جا رہی ہے وہ پہلے زندہ تھے، اب زندگی سے متصف نہیں ہے. اموات پہلے زندگی سے متصف ہے، اب زندگی سے متصف نہیں ہے. اچھا مر گئے، اب سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہے، دنیاوی حیات ہے، غیر حیا سے اسی شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد روح نکل گئی، اب یہ دنیاوی حیات سے متصف نہیں ہے، ان کو جو حیات حاصل ہے وہ حیات برزخی ہے، جو ہماری سمجھ سے ماورا ہے. جہاں تک زندگی کا سوال ہے، دنیاوی حیات اس سے یہ متصف نہیں ہے. لہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد بھی یہ ہماری ہی طرح کی زندگی رکھے ہوئے ہیں، ایک فاسد عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، توہم پرستی ہے، شرک ہے. اور آگے بتا دیا گیا انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا کب جائے گا. تین آیت ہیں، چوتھی آیت ان الذين تدعون من دونه عباد امثالكم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں یا کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، عباد امثالكم، کاہے کو پریشان ہو رہے ہو، تو تمہاری طرح بندے ہیں جن کو پکار رہے ہو تم، عباد امثالكم، ارے تمہاری طرح بندے ہیں. آیت میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اجمال نہیں ہے، آیت تو بالکل کھلی ہوئی ہے. اور عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کے الف سے لے کر ونس کی سین تک دیکھ ڈالیے، جہاں بھی عقیدے کا بیان ہے اللہ عز و جل کی قسم باریک باریک باتوں کو کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے. جو بھی شبہ ذہن انسانی میں پیدا ہوا شبہ کو دور کر دیا گیا. ابھی میں بتا رہا ہوں نا شبہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور دور کیسے کیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم کا انداز کیا ہے، عقیدے کے تعلق سے کوئی ابہام نہیں چھوڑا گیا ہے کہ کہیں کوئی چیز مبہم رہ گئی ہے جو سے واضح نہیں ہوئی، عقل انسانی کو خلجان ہو کہیں نہیں. تو اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کی تم عبادت کرتا، تدعون، میں نے کہا دعا کے دو معنی، پکارنا، سوال کرنا اور عبادت کرنا، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ترجمہ، بے شک وہ لوگ جن سے تم مانگتے ہو، ارے یہ تمہاری طرح بندے ہیں. پھر بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے، وہ بھی تہی دست، تو بھی تہی دست، ایک تہی دست تہی دست کو کیا دیتا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ، تو بھی خالی ہاتھ، تو بھی فقیر، وہ بھی فقیر. یا ایھا الناس انتم الفقراء، سب کے سب فقیر، فقیر فقیر سے مانگتا ہے، آؤٹ آف پاکٹ، آؤٹ آف پاکٹ سے مانگتا ہے. پانچویں آیت کریمہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. بڑی واضح آیت ہے، وَمَنْ أَضَلُّ، کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے ایسے شخص سے، وَمَنْ، کون أَضَلُّ، زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے، مِمَّنْ يَدْعُو، جو پکارتا ہو، من دون اللہ کے علاوہ، مل، ایسے لوگوں کو، لا يستجیب له الى يوم القیامہ، جو قیامت تک، الى يوم القیامہ، قیامت تک اس پکارنے والے کی پکار کا جواب نہ دے سکے، وہ من دعائهم غافلون، اور یہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قبروں میں ہماری پکار کو سنتے ہی نہیں، غافل ہیں، اور قیامت تک ہماری پکار کو نہیں سن سکتے. اور قرآن حکیم کا بیان ہے کہ ایسا آدمی کہ اللہ کو چھوڑ کر مدفون ہستیوں کو پکارتا ہے، ایسا آدمی انتہائی گمراہ ہے، اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا. ومن اضل، کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے اس سے، یعنی سب سے بڑا گمراہی ہے، سب سے بڑا گمراہی ہے. ایک اور ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، پوری کائنات پر اسی کی بادشاہت، اسی کی حکومت، کائنات کے چپے چپے پر اسی کا اقتدار. عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ مدفون ہستیوں سے استنداد کے خواہاں اور مدد چاہنے والے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے نابلد ہے، خدا کی قسم. اور جگہ جگہ کہا گیا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، اگر پہچان جاتے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے تو یہ کبھی بھی قبر والوں سے استمداد نہ کرتے. در حقیقت جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آستانے پر اپنا سر ٹیکتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، اپنے مطلب کے لیے ان سے سوال کرتا ہے، در حقیقت اللہ کی عظمت سے نا بلد ہے، نا آشنا ہے. کیسی عظمت ہے؟ فرمایا گیا یہ زمین اور آسمان اس کی مٹھی میں ہوں گے، پوری کائنات. زمین اور آسمان کسے کہتے؟ کائنات کے مجموعے، اس کا مجموعہ کائنات. زمین اور آسمان، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، سب کے مجموعے کا نام کائنات. وہ ہے کہ کائنات اس کے دائنے ہاتھ میں، دائنے ہاتھ میں، اتنی بڑی کائنات اس کے دائنے ہاتھ میں، تصور کرو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یہ اللہ کی عظمت کا حال ہے. اور ان کا حال کیا ہے؟ سوئے ہوئے ہیں. اگر ان کے چڑھاؤں میں سے کوئی جز لے کر کے مکھی بھاگ جائے, یہ مکھی سے اپنا چڑھاوا نہیں چھین سکتا, اتنی طاقت نہیں ان کے پاس. یہ بیچارے دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں, یہ تو خود محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, یہ تمہارا رب اللہ اسی کی بادشاہت, لہ الملک کائنات کے چپے چپا پہ اسی کی بادشاہت. والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, قطمیر, اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے سوال کرتے ہیں, دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, دونوں ترجمہ, ما یملکون من قطمیر, یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں. قطمیر جانو, یہ کھجور ہے نا, کھجور کا چھلکا نکال لو, اب گٹھلی دیکھ رہے ہو, گٹھلی, گٹھلی کے اوپر جو سفید ایک پرت ہے معمولی, ہاتھوں میں بھی نہیں آتی, یہ اسی سفید پرت کو قطمیر کہتے ہیں, اتنے کی بھی مالک نہیں ہے بیچارے. ما یملکون من قطمیر, قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے, اتنے بے بس نہیں ہے. اور ہم نے انہیں کیا کیا القاب دے رکھے ہیں, بندہ نواز, غریب نواز, کیا ہے غوث پاک. آئیے دیکھتے ہیں ذرا, حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ہمارے سامنے, اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہ رہا, انہیں پہچاننے کے لیے ہمیں ان کی کتابیں دیکھنی ہیں, ہم کتابیں دیکھتے ہیں. حضرت فرما رہے, لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ, اٹھاؤ فتح الغیب شیخ عبد القادر جیلانی کے, اٹھاؤ دنیا الطالبین جتنی کتابیں اٹھا کر دیکھو, لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور رہبر صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس عقیدے پر اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس قول پر کون عمل کر رہا ہے؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دم بھرنے والے بتائیں کہ لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے جس پر بھی تمہارا عمل نہیں اور دوسرے جس پر بھی تمہارا عمل نہیں, لا معین الا اللہ فرما کر گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں, تم نے قبر والوں کو اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے, کہا تم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بات مانی, اور ولا دلیل الا رسول اللہ, اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی رہبر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ائمہ کرام کو اور دنیا کی دیگر ہستیوں کو اپنا دلیل راہ بنا رکھا ہے, تم نے اس جملے کے کس چیز پر عمل کیا ذرا بتائیے؟ حضرت فرما کر گئے, لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. اور کوئی مددگار مانے اللہ کے علاوہ کسی کو تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے عقیدے پر نہیں, موقف پر نہیں. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو دلیل راہ مانے, رہبر مانے, اپنا اگوا مانے, درحقیقت وہ بھی حضرت شیخ کے موقف پر نہیں, عقیدے پر نہیں. آئیے شیخ اجمیری کو دیکھتے ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پکے اہل حدیث, ثابت کروں, غزنہ افغانستان میں, حضرت غزنہ سے ہندوستان کی طرف آ رہے ہیں, یہ محمود غزنہ میں یہی کا ہے, غزنہ کا, آپ غزنہ سے ہندوستان آ رہے ہیں, یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اٹھاؤ عبد الخالق فیروز پوری کی کتاب تذکرت فی اولیاء الصالحین, بازار میں ملتی ہے, لے لو کتاب, دیکھو تذکرت فی اولیاء, حوالہ غلط ثابت ہو دنیا کی ہر عدالت میں سزا بھگتنے کے لیے تیار, کوئی بھی غریبان پکڑ سکتا ہے, اجازت ہے. تذکرت فی اولیاء الصالحین کتاب کا نام ہے اور مصنف ہے, مرتب ہے عبد الخالق فیروز پوری, رائٹر کا نام بتاؤ, کتاب کا نام بتاؤ, کتاب بک اسٹال سے بک سائٹ سے مل جائے گی. لکھتے ہیں کہ حضرت غزنہ سے ہندوستان آ رہے ہیں, راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور قبر والے سے رو رو کر کے فریاد کر رہا ہے کہ حضرت میری فریاد رسی کیجئے, حضرت میں ان مصیبتوں میں مبتلا ہوں, ان مصیبتوں سے مجھے نجات دلائیے. حضرت وہاں کھڑے ہو گئے, انتہائی برہم ہو کر کے فرمایا, خبیث, یہ کس سے مدد مانگ رہا ہے تو؟ کیا تیرے سامنے قرآن کی آیت نہیں آئی؟ اور آپ نے آج سے استدلال فرمایا, امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء, کیا فرمایا آپ نے 20ویں پاری کی ایک آیت بھی پڑھی حضرت نے, امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللہ کے علاوہ کون ہے جو بے قرار کی دعا کو سنے اور اس کی بے قراری کو دور کرے؟ کیا بات ہے، آدمی بے قرار ہو، کوئی تکلیف پہنچ جائے، خدا کی قسم اللہ کے آستہ پر اللہ سا ٹکا دے، اگر ملے نا تو نام بدل دے میرا، یہاں سے مانگ کر کے کوئی تو دیکھے، مانگ کر تو دیکھے، ہاں مانگنے کی آداب ہونی چاہیے، کوئی اپنا سر ٹیک دے بار کا لائی میں اور رو پڑے، حاجت فوراً پوری، فوراً حاجت پوری، رو کر تو بتائے، بے قرار ہو کر تو بتائے. قرآن حکیم کہتا ہے کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو سنے اور اس کی بے قراری دور کرے اللہ کے علاوہ؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اگر یہ مانتا ہے کوئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے تو اس آیت کا مطلب ہمیں براہ راست سمجھا دے، الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو بے قرار کی دعا کو سنے اور بے قرار کی بے قراری کو دور کرے؟ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی تو جھانکتے، اور جب پیروں کے واقعات دیکھتے اٹینشن کیا کہنے. قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا کہ جب اللہ کا صرف نام لیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف اللہ کی عظمت کا بیان ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو ان کے قلوب مسمحل ہو جاتے ہیں، ان کے قلوب پراگندہ ہو جاتے ہیں، اور اس پراگندگی کے آثار ان کے چہروں پر نظر آتے ہیں. اس لیے کہ the face is index of mind، کی چہرہ جو ہوتا ہے یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے، کہ اندر جو کچھ ہے چہرہ وہی بدلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل پسند نہیں کر رہا ہے صرف اللہ کی تعریف کو، پھر چہرہ یوں پھیرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، پھر کچھ اور کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ کی عظمت بیان کی جائے تو ان کا چہرہ دیکھیے یہ کیسے منہ بناتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ یا اس کے ساتھ پیروں کو بھی ملا لیا جائے، غیر اللہ کو بھی ملا، وہاں بھی استبشرون، تو پھر خوشی کا عالم دیکھو، پھر خوشی کا عالم دیکھو. اگر یہ حالت کسی کے اندر ہے، گیا گئی کیسے، ختم ہو گیا ہو گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو سنے اور اس کی بے قراری کو دور کرے اللہ کے علاوہ؟ اور پھر آپ نے دوسری ایسی استدلال فرمایا، دوسری آیت بھی پیش کی، اٹھاؤ کی نظر دیکھو، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچ جائے تو اس کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں. ارے تکلیف دینے والا وہی تو، دور کرنے والا کون، دور کرنے والا کون؟ اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچ جائے تو اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا، اور وہی یورید کا بخیر فلا رات علی فضلی، اور اگر کوئی بھلائی پہنچانے کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، کسی آدمی کو دنیا کی کوئی طاقت اس بھلائی کو اس تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اس کا فضل اس تک پہنچ کر رہے گی، تو اللہ سے مانگ. حضرت نے دو آیتیں پیش کی، اور عجیب بات ہے کہ آیتوں کے استدلال کے بعد حضرت نے ایک حدیث پیش کی کہ یہ تو رہی اللہ کی بات، سن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سالت فاسأل اللہ، جب تو مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جب سوال کر تو اللہ سے سوال کر. حضرت نے استشہاد میں اور اس کے غلط فعل پر اور اس کے غلط فعل کی تردید پر آیات کریمہ سے استشہاد کرتے ہوئے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش فرمایا. کیا کہیں گے آپ ان کو؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ان کی قبر کو پختہ بنا لیا گیا ہے، اور وہاں کیا کیا کام ہوتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی عبادت سے حضرت قیامت کے دن غفلت نہیں ظاہر کریں گے، برات نہیں ظاہر کریں گے؟ وہ تو کہیں گے ان کنا عن عبادتکم لغافلین، ماری تعالیٰ میں ان لوگوں کی عبادت سے غافل تھا، کچھ معلوم نہیں، میں برات ظاہر کرتا ہوں ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، بس تو ان سے نمٹ، مجھے تو جانتا ہی تھا کہ میں نے ان کو حکم نہیں دیا، اس لیے کہ میں نے ایک قبر والے سے جو ایک قبر کے اوپر اپنا سر ٹیکے ہوئے تھا، اس قبر پرست سے میں نے کیا کہا تھا، میں تو زندگی بھر توحید کی دعوت دیتا رہا، اب میرے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اللہ تم سے نمٹ لے. اور کسی شرکیہ جملے پر متفق ہو جانا آدمی کے مشرک ہونے کی دلیل ہے. سید مظفر حسین چشتی، انہوں نے گیسو دراز کی ایک کتاب جوامع الکلم کی کچھ تشریح فرمائی ہے، اس کتاب آپ دیکھیے، لکھتے ہیں کہ در غزوہ تبوک چون لشکر اسلام شکستہ شد، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم در کشتگاہ پنہا شدن، جبرائیل ای کلمات آوردن، کون سے کلمات؟ ناد علیین مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم من سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. کہتے ہیں کہ جب جنگ تبوک میں سید مظفر صاحب چشتی لکھ رہے ہیں خواجہ کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے، کہ جب جنگ تبوک میں لشکر اسلام کو شکست ہوئی، لگتا ہے کہ یہ لکھنے والا تاریخ اسلام سے بالکل جاہل ہے، اس لیے کہ جنگ تبوک میں تاریخ اسلام کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ آپ رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے اور مقام تبوک پر تقریباً آپ 30 دن ٹھہرے، لیکن رومی ڈر سے میدان ہی میں نہیں آئے، لڑائی ہوئی ہی نہیں، واپس آ گئے، سب لڑائی ہوئی ہی نہیں، پھر در پشت کا پنہا شدن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مقتولین کے درمیان چھپ گئے، اتنے لوگ مارے گئے، لڑائی ہوئی ہی نہیں اور لاشوں کے انبار لگ گئے. تاریخ سے نابلد آدمی ہے، جیسے پیر ہیں ویسے مرید ہیں. در پشت کا پنہا شدن، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ جنگ تبوک کے اندر لڑائی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اور حضور لاشوں کے درمیان چھپ گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. اتنے میں جبرائیل یہ کلمات لے کر آتے ہیں، کیا نعت علیین، اے میرے حبیب آپ علی کو پکاریے، نعت علیین علی کو پکاریے. ارے مظہر العجائب، علی تو عجائب و غرائب کے مظہر ہیں، اور جب آپ ان کو پکاریں گے تو کیا ہوگا؟ تجدہ عون اللہ کا فی النوائب، تو تمام مصیبتوں میں تم علی کو اپنا مددگار پاؤ گے، اور کل ہم و غم سینجلی، تمام غم اور اندیشے دور ہو جائیں گے، اور آپ کی ولایت سے اے علی اے علی اے علی. یہ سکھایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا کہیے، ایسے آدمی کی مدد طلب کیجئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بیچارے زندگی بھر خود اپنی مشکل نہیں حل کر سکے، مدینہ النبی میں رہنا دشوار ہو گیا تو آپ نے دار الخلافہ کوفہ کو بنا لیا. تاریخ اسلام کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے، قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لے سکے، اپنی زندگی میں انہوں نے آدھی مملکت اسلامیہ اپنے مخالف اپنے حریف حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی. جو اپنی مشکل زندگی بھر نہ حل کر سکے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل حل کریں گے، سوچنے کی بات. اور یہ شش پہلو جو منا رہا ہے صاحب کا، یہ لکھا ہوا ناد علی مظہر العجائب تجد عون لك فی النوائب کل ہم من وغم من سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی. کیا کہہ گیا؟ نتیجہ یہ نکلا. اچھا ایک بات اور، قرآن حکیم کا انداز یہ ہے کہ جب وہ استاد کے ذریعے کسی چیز کا استدلال کرتا ہے تو وہ استدلال انتہائی پرفیکٹ ہوتا ہے. استاد کے ذریعے استدلال کیا مطلب؟ نہیں سمجھے. جیسے زمین آسمان کی ضد ہے، گورا کالے کی ضد ہے، روشنی تاریکی کی ضد ہے، مردہ زندگی کی ضد ہے، اسی طریقے سے چھاؤں دھوپ کی ضد ہے. یہ ہے استاد. استاد کے ذریعے استعمال دیکھو، استدلال دیکھو قرآن حکیم کا. فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جیسے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے مردے اور زندے بھی برابر نہیں ہو سکتے. ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے، ذل اور حرور برابر نہیں ہو سکتے، وما یستوی الحیاء ولا الاموات، اسی طریقے سے مردے اور زندے بھی برابر نہیں ہو سکتے. حوالہ سورہ فاتحہ کا ہے، بھائی اس کے بارے میں دیکھ لیجیے. اور اس کے بعد استدلال کرتا ہے، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر بات اتنی ہی کہنی تھی تو اتنی لمبی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب، تمہید کا مطلب آگے جو بات کہی جا رہی ہے اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو سنانا چاہے سنا دے، اور اے ہمارے حبیب آپ جو قبروں میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے. نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، ہم کون ہوتے سنانے والے، ہم کیسے سنا سکتے ان کو اپنی بات. یہ تو تھا مبحث اس پوائنٹ پر کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ جس طرح کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی سے استمداد کرنا، مدد مانگنا بھی شرک ہے. اس لیے کہ دعا کے دو معنی ہوتے ہیں، عبادت اور سوال. بغیر اجازت تو آگے بڑھا جائے، ہے ٹائم ہے، ہو گیا ہے، ختم ہو گیا جی، دو منٹ، دو منٹ جی. بڑا عجیب و غریب استدلال، ذرا ملاحظہ فرمائیں. اہل توحید پر مشرکین کا، مبتدعین کا اور بدعت زدہ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں انہوں نے ہمارے اولیاء پر فٹ کر دیے. یہ بڑا گہرا استدلال ہے. استدلال کا مفہوم سمجھ میں آئے، اعتراض کی تقریر سمجھ میں آئی. اہل توحید پر مبتدعین کا اور مشرکین کا اعتراض یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں وہ آیتیں انہوں نے ہمارے انبیاء اور اولیاء پر فٹ کر دی. مثلا ایک آیت یہ جو الذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، اور وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کو پکارتے ہیں، دونوں ترجمہ، لا يستطيعون نصركم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے. لا يستطيعون نصركم، تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتے، سیدھی سی بات. اور میں تو کہتا ہوں تمام آیتوں میں سب سے صاف آیت، آیتیں تو تمام صاف ہیں لیکن اس سے تو بالکل جڑ کٹ جاتی ہے قبر پرستی کی، کہ لا يستطيعون نصركم، وہ تمہاری مدد ہی نہیں کر سکتے، ولا انفسهم ينصرون، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے. صاف آئے تھے نویں پارے کی. تو کہتے ہیں کہ یہ بتوں کے بارے میں، من دونہ سے مراد یہ ہے اللہ کے علاوہ جو بتوں کو پکارتے، تم نے اولیاء پر کیسے فٹ کر لی؟ تو جو آیتیں بتوں کے بارے میں تھی وہ تم نے اولیاء پر فٹ کر لی. ارے یہ آیتیں بتوں کے بارے میں ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جو بتوں کو پکارتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے، ہمارے اولیاء تو کر سکتے ہیں. اعتراض کی تقریر سمجھ میں آ گئی نا؟ جواب، جواب اول ملاحظہ، آیتوں میں نہ تو بتوں کی تصریح ہے، نہ تو اولیاء کی تصریح ہے، نہ تو انبیاء کی تصریح ہے. کون ہوتا ہے تو کہ یہ آیت ولی کے لیے اور یہ آیت بت کے لیے؟ اس جواب، یہ جواب پہلا، اور اس سوال کا جواب دے رہے الزام لگانے والا. پہلا سوال جو تھا جواب سمجھ میں نہیں آیا. یہ کہتے ہیں کہ جو آیات بتوں کی تھی وہ تم نے اولیاء پر فٹ کر دی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آیتوں میں جب تصریح نہیں ہے، من دون ہی ہے، اللہ کے علاوہ، اب اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا جائے، ولی، نبی، بت، سب کے سب شامل ہو گئے. جب آیتوں میں تصریح نہیں ہے کہ ہاں بت مراد ہے یا ولی مراد ہے یا انبیاء، تو تم کون ہوتے ہو کہ فلاں آیت نبی کے لیے، اولیاء کے لیے، فلاں آیت بت کے لیے؟ دوسری چیز، ایک قاعدہ بتا دوں، بڑا عجیب قاعدہ ہے عربی کا. من جو ہوتا ہے نا، من، من کے معنی ہوتے ہیں جو، جو، اور اس میں صرف زندہ لوگ، یعنی جو زندگی سے متصف ہیں یا جو زندگی سے متصف رہے ہیں، جس کو ذوی العقول کہا جاتا ہے. من سے مراد ذوی العقول ہوتے ہیں اور ماں کے اندر سب داخل ہوتے ہیں، ذوی العقول بھی اور غیر ذوی العقول بھی، سب کے سب. مثلا ماں اگر آ جائے نا تو اس کے اندر انسان بھی داخل ہے اور اس کے اندر بت بھی داخل ہے. ماں عام ہے، ذوی العقول کے لیے بھی اور غیر ذوی العقول کے لیے بھی، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے، سب کے لیے ماں عام ہے. دو آیتیں دے رہا ہوں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے علاوہ یہ عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو آسمانوں اور زمین میں رزق کی طاقت نہیں رکھتے. اور مانگتا کیا قبر والے سے؟ فلاں مصیبت میں ہوں، ذرا پیسے کم ہو گئے ہیں حضرت، پیسہ دیجئے. رزق اگر آپ دیکھیں تو رزق کے اوپر ان تمام چیزوں کا اختلاف ہوتا ہے. رزق کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو وہ اہل قبر سے مانگتا ہے. یہاں ماں دیکھیے، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر اس چیز کی. یہاں ماں سے مراد زندے، مردے، بت اور اولیاء سب کے سب. یہ ماں کا مفاد ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے اسی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر کے کئی اعتراضات ہوتے تھے ان کا تفریح کیا ہے. مثلا ایک جگہ کہا گیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, بے شک تم اے کافرو اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہے. آپ دیکھیں وہاں لفظ ماں ہے, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, بے شک تم لوگ اور ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے. ماں سے بت, شجر, حجر, سورج, چاند, بتوں کی بھی پوجا, سورج کی بھی پوجا, چاند کی بھی پوجا, پتھروں کی بھی پوجا, درختوں کی بھی پوجا, یہ سب ماں کے اندر آ گیا. یہ سب جہنم کا ایندھن ہے اور انتم لہا واردون, تم سب کے سب جہنم میں داخل ہونے والے ہو, پجاری بھی اور جس کی پوجا کی گئی ہو اس کی بھی. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ ماں کے عموم میں تو سب داخل ہے. مثلا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کو ابن اللہ کہا گیا, ان کی پرستی شروع ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد ان کو ابن اللہ کہا گیا, ان کی پرستی شروع ہو گئی. حضرت عزیر کے انتقال کے بعد یہود نے انہیں اپنا معبود بنا لیا اور پرستی شروع کر دی. تو یہاں جب ہے کہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو سب کے سب جہنمی ہیں, تو حضرت عیسیٰ کی بھی تو پوجا ہوتی ہے, یہ ماں کے عموم میں داخل ہیں کیا, یہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں. جواب دیا گیا ان الذين سبقت لهم من الحسنى, لو ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك انعم بعدون, ہماری طرف سے جن کے لیے نیکی پہلے ہی لکھی جا چکی ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اچھے اعمال کے نتیجے میں ان کے لیے جنت لکھی جا چکی ہے, لہذا ماں کے عموم میں یہ نہیں. دوسرا سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے یہ سب نکل گئے, اللہ کے جو برگزیدہ بندے تھے وہ ماں کے عموم میں نہیں. دوسرا سوال یہ, وہ یہ بتوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا, درختوں کو ڈال دیا گیا, سورج کو ڈال دیا گیا, چاند کو ڈال دیا گیا, ان کی کیا خطا ہے؟ جواب دیا گیا, یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے, جواب دیا گیا, لو کان ہاؤلائی آلیہتم ما وردوھا. کتنا پیارا جواب ہے, یہ اس لیے تاکہ کفار جو جہنم میں داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی جا رہے ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے تھے, تاکہ وہ جان لے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں نہیں آتے, ان کی حسرت کو زیادہ کرنے کے لیے. کیا بات ہے, جو ذہنی انسانی میں سوال پیدا ہو رہا ہے قرآن حکیم اس کو دور کر رہا ہے. اور ماں کے عموم کے اندر جتنی بھی باتیں تھیں آگے چل کر کے سب کی تشریح فرما دی ہے, یہ قرآن حکیم کا انداز. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ, بلکہ جواب, یہ تو پہلا جواب تھا, دوسرا جواب یہ بتاؤ کہ یہ بت جو ہے, بت اسٹیچوز کھڑے, یہ کون تھے جن کی مشرکین پوجا کرتے تھے؟ پھر بھی اٹھاؤ بخاری شریف اٹھاؤ, پتا یہ چلے گا کہ یہ سب کے سب اولیاء تھے جن کے اسٹیچوز بنا لیے گئے, گویا کہ بت کن کے؟ اولیاء کرام کے, اچھے لوگوں کے. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, ترمذی میں موجود ہو, بخاری میں موجود ہو, اٹھا کر کے دیکھ لو, یہ بت جو بنائے گئے یہ اچھے لوگوں کے بت تھے, ان کے مرنے کے بعد ان کے بت بنا لیے گئے اور لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی. اب یہ فلسفہ ہمیں کوئی سمجھا دے کہ اولیاء اگر انتقال کر جائے, ان کا بت بنا لیا جائے تو ان کی عبادت شرک ہے, اور اگر ان کی قبر بنا لی جائے تو عبادت شرک نہیں ہے. یہ فلسفہ سمجھا دے, کوئی نہیں سمجھے گا. ارے بھائی ایک ولی مر گیا, ایک ولی کا انتقال ہو گیا, اب ایک اسٹیچو بنا لیا گیا, برابر پتھر کا بنا لیا گیا, یہ اسٹیچو کس کا؟ ولی کا. یا ولی کو دفن کر دیا گیا, یہ اوپر جو پکا پختہ بنا لیا گیا قبر کو کس کی ہے؟ ولی کی. تو اگر بت بنا لیا جائے ولی کا تب تو عبادت شرک, اور اگر ولی کا مزار بنا لیا جائے تو عبادت شرک نہیں. اس فلسفے کو کوئی سمجھائے مجھے. دوسرا سوال اس پر کہ یہ بتاؤ کہ یہ اس ولی کا یہ بت ہے کھڑا ہوا, اور یہ ولی کی قبر ہے, تصرف کون کرتا ہے؟ روح کرتی ہے تصرف یا یہ اسٹیچوز؟ اگر روح تصرف کرتی ہے تو بت اور قبر دونوں کا حکم ایک ہوا, نہیں, تصرف کون کرتا ہے؟ روح کرتی ہے تصرف, تو پھر بت اور مزار یا قبر دونوں کا حکم ایک ہوا. فرق اتنا ہے کہ وہ کھڑا ہے یہ پڑا ہے, پتھر وہ پتھر یہ, وہ کھڑا ہے یہ پڑا. روح اگر تصرف کر دیے تو بت میں اور قبر میں کوئی فرق نہیں, سوائے اس کے کہ وہ کھڑا ہے یہ پڑا, کھڑے پڑے کا فرق ہے. اور اگر پتھر کی وجہ سے روح کی قوت سلب ہو گئی ہے تب بھی ہمیں بتایا جائے کہ بت اور پتھر کے درمیان فرق کیا ہے. کیسٹ کو بار بار سنو, اس کے بعد کئی دفعہ جب سنو گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی. یہ جو فلسفہ بیان کرتے نا, فلسفہ انتہائی کھٹیا استدلال پر مبنی ہے. خلاصہ اس بحث کا یہ نکلا, جیسا کہ وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے, ورنہ یہ مضمون اتنا مبسوط اور اتنا دلچسپ ہے. ہم نے تو شرک کی صرف ایک پہلو پر گفتگو کی ہے, دعا, شرک فی التصرف, شرک فی العلم, شرک فی الحقوق, شرک فی الذات, تمام کے تمام ہمارے سامنے بولا جائے تو پورا سال ہو جائے. اتنا دلچسپ موضوع ہے یہ, اور اتنی گہرائی لیے ہوئے کہ آپ پھڑک اٹھیں ایسے ایسے استدلال پر, اور تمام کے تمام استدلال قرآنی. پھر کبھی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر. آية الكريمة سورة کسی کو نہ پکارو اور نہ عبادت کرو تم اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ ایسی چیزوں کی. ماں, میں نے بتایا تھا کہ ماں کے اندر وہ عموم ہے جس عموم کے اندر جاندار, غیر جاندار, ذوی العقول, غیر ذوی العقول سب شامل ہیں. ترجمہ کیا ہوا؟ نہ عبادت کرو تم اللہ کے علاوہ, نہ سوال کرو تم اللہ کے علاوہ. ماں شجر سے نہیں, حجر سے نہیں, پتھر سے نہیں, بت سے نہیں, قبر سے نہیں, اہل قبور سے نہیں, ماں کے عموم میں یہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں. اگر اس کے علاوہ کسی کا موقف ہے, پیش کرے موقف, چیلنج کرے اس موقف کو, اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی نہ تو عبادت ہو سکتی ہے اور نہ انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی حاجت براری کے لیے ان کے سامنے دستے سوال دراز کرے. اگر وہ ایسا کرتا ہے, فیل فعال کا نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حبیب اگر آپ بھی ایسا کریں, فہم فالتا اگر آپ بھی ایسا کریں تو ایدم من الظالمین, تب تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. خطاب نبی کو ہے کہ غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرنا در حقیقت بہت بڑا ظلم ہے, اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو ظالمین میں سے ہوں گے. آیت کریمہ کا مفہوم تو ایک طرف, ترجمے ہی سے بات بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے, جس بات میں کوئی ابہام نہیں, کوئی کمپلیکیشن نہیں, کوئی الجھاؤ نہیں. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں اس مقام پر کہ پہلے کے لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور قرآن حکیم نے ان بتوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے تمثال. ثبوت, ثبوت ملاحظہ کریں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سورہ انبیاء کی آیات ہے, ترجمہ یہ ہے, اور تحقیق کی ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو ہدایت عطا کی تھی صحیح طریقہ بتایا تھا اور وہ ان کی تمام حرکات میری نگاہوں کے سامنے تھی اور مجھے ان کے تمام حالات سے آگئی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ ایک راستے سے گزرے، دیکھا کہ بہت سارے لوگ بتوں کے اوپر جھکے پڑ رہے ہیں، تو کہا، وہاں ان کے باپ بھی موجود تھے، اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ بت کیا ہے جن پر تم جھکے پڑ رہے ہو، جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، جن پر تم نے اعتکاف کیا ہوا ہے؟ کیا تین سال کی جمع، تین سال کا پلیورل، تماتی مینس بت، اسٹیچوز جو پتھر سے تراشے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم پوچھ رہے ہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی ایسے ہی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کے اس جواب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھلا بتاؤ، تمہارے آبا و اجداد اگر گمراہی میں رہے ہو تو اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تم بھی گمراہ ہوگے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ آبا و اجداد ایسا کیا کرتے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے آبا و اجداد غلط فہمی میں رہے ہو، گمراہی پر رہے ہو۔ تب خاموشی چھا گئی۔ آیت کریمہ میں تین سال کا لفظ انہی بتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک لفظ عربی میں اور آتا ہے، وسن، وسن کے معنی ہوتے ہیں بت کے، یہ دوسرا لفظ ہے عربی کا جو بت کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق بت کے اوپر ہوتا ہے، وسن مینس بت۔ ایک روایت ہے بخاری شریف کی ابو الحیات اسدی سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تجھے ایسی مہم پر نہ بھیج دوں جس مہم پر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ بولے وہ کون سی مہم ہے جس پر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اس مہم پر بھیجنا چاہتا ہوں میں کہ جب تو دیکھے کسی تمثال کو، بت کو، تو تمستہو، تو اس تمثال کو، اس بت کو تو مٹا دے، توڑ ڈالے۔ کوئی بت اگر سامنے آئے تو اسے تو توڑ ڈالے۔ وہ قبر مشرفن سویتہو، اور اگر کوئی ابری ہوئی قبر نظر آئے تو تو اسے برابر کر دے۔ حدیث پاک کا اعجاز دیکھو کہ تمثال کے ساتھ قبر مشرف کو لایا گیا ہے۔ نہیں سمجھا کہ کوئی اسٹیچو، کوئی بت نظر آئے تو بت کو توڑ دے، اور اگر کوئی ابری ہوئی قبر نظر آئے تو برابر کر دے۔ حدیث پاک میں دونوں کا حکم ایک ہے، بت اگر ہے تو زمین بوس کر دے، اور اگر ابری ہوئی قبر ہے تو اسے بھی زمین بوس کر دے، کوئی فرق؟ دونوں کے ساتھ ایک ہی سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا جو تمثال کا حکم اسٹیچو کا، وہی حکم قبر مشرف کا، ابری ہوئی قبر کا۔ پھر یہ کہنا کہ بت کا حکم الگ ہے اور ابری ہوئی قبر کا حکم الگ ہے، حدیث کے خلاف بات ہے۔ یہاں تمثال کو، یعنی بت کو، ابری ہوئی قبر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر بت کھڑا نظر آئے تو اس کھڑے کو گرا دے، اور یہ جو پڑی ہوئی چیز ہے، ابری ہوئی، اس کو بھی زمین بوس کر دے، اسے بھی برابر کر دے زمین کے۔ یہاں جو رویہ اختیار کرنے کے لیے بتوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، وہی رویہ اختیار کرنے کے لیے قبر کے تعلق سے بھی کہا گیا ہے۔ جو حکم بت کا، وہی حکم ابری ہوئی قبر کا، اسے گرا دینا ہے اور اسے برابر کر دینا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں تھی۔ اب اگر قبر مشرف ہماری نگاہوں میں پسندیدہ ہو، آدمی اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ جو چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپسند، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہم پر حضرت علی کو بھیجا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ اس مہم پر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اسی مہم پر میں ابو حیات میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں یہ دونوں چیزیں پسندیدہ نہیں تھی۔ کسی کو کوئی شبہ ہے؟ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اگر وہ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کا اور ابری ہوئی قبر کا ایک ہی حکم فرمایا ہے, جو اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کرنا. مسند احمد کی ایک روایت ہے, وہاں قبر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وسن سے تعبیر کیا ہے. وسن مائے بت. روایت اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وسنا. اور آگے آپ نے فرمایا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. رواہ مسند رواہ احمد. لفظ بلفظ میں نے روایت آپ کے سامنے رکھ دی ہے ایک بار پھر سے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وسنا لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. رواہ احمد. یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے, آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں. اور روایت کے یہ الفاظ ہیں, ترجمہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا, میری قبر کو بت مت بنانا. اب بتائیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر وسن کا اطلاق فرمایا ہے بت کا, اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالی لعنت کرے ایسے لوگوں پر, ایسی قوم پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے. مسجد تو چھوڑیے, آج تو مزاروں کو ایسا پرشکوہ اور باروک بنایا جاتا ہے کہ قبروں کی عظمت اس کے سامنے بالکل بظاہر پھیکی نظر آتی ہے. مزاروں کو دیکھو تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے کہ کتنے بہترین انداز سے اسے بنایا گیا ہے, اور مسجد وہی بے رونق. یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو وسن فرمایا ہے, اور قبر کا وسن ہونا اس معنی کر کے کہ جس طریقے سے لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو وہی وہی احوال اور وہی وہی گواہی کیفیتیں آپ وہاں بھی پائیں گے جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے. ادب سے کھڑے ہو جانا, انداز تعظیمی جس طرح بت کے سامنے ہوتا ہے قبروں کے سامنے ہوتا ہے, جس طرح بتوں کے سامنے لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہاں بھی لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات, جس طرح بتوں کا طواف کرتے ہیں ایسے قبروں کا طواف ہوتا ہے. کن کن باتوں پر تنقید کی جائے, طواف پر تنقید کیا جائے کہ نظر و نیاز پر تنقید کیا جائے. قرآن حکیم کی بے شمار آیات اس طریقے کی ہیں کہ اگر ہم ان آیتوں کو ایک طرف رکھیں اور اپنے اعمال و عقائد کو ایک طرف رکھیں تو دونوں کے درمیان بعدل مشرق نظر آئے گا, زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا. قرآن اور حدیث جا رہے ہیں مغرب کی طرف تو ہم جا رہے ہیں مشرق کی طرف. فقیر شاعر نے کہا ہے کہ سارت مشرقتا و سرت مغربا شتان بین مشرقی و مغربی, لیلا چلی مشرق کی طرف میں چلا مغرب کی طرف, مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بہت ہے. اسی طرح شاعر نے جیسا کہا ہے قرآن و حدیث ایک طرف جا رہے ہیں اور ہم ایک طرف جا رہے ہیں, ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث ایک طرف جا رہے ہیں ہم اس طرف جا رہے ہیں, یہ بھی چل رہا ہم بھی چل رہے ہیں, اور قرآن و حدیث ہمارے درمیان بہت بڑھتا جا رہا ہے, ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے, دوری بڑھتی جا رہی ہے. اور اسی دوری کی وجہ سے ہم ان جھمیلوں میں پڑ گئے ہیں جن جھمیلوں کا تعلق قطعاً شریعت مطہرہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں. تو اگر آپ یہ پوچھیں کہ بت اور قبر ایک ہی بات, ایک ہی بات تو ہے, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. لہذا یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بت کا اور قبر کا حکم ایک ہی ہے, اس لیے کہ تمثال کو اور قبر مشرف کو ایک ہی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. ایک سوال کرتا ہوں, ہمارے دل میں انبیاء کی جس طرح محبت ہے اس سے تھوڑا کم شہدا سے, اس کے بعد صالحین سے, اس کے بعد وغیرہ وغیرہ جس طریقے سے درجات ہیں, اولیاء کی کرامت ہے اس کا قائل کون نہیں, ہم اس کے قائل. جس طرح ہاتھوں پر اللہ معجزے ظاہر کرتا ہے، اولیاء کرام کے ہاتھوں سے کرامتیں ظاہر کرتا ہے۔ اولیاء کرام سے نفرت نہیں ہمیں، اور نہ تو ہم اولیاء کرام کی کرامتوں کے منکر ہیں۔ جس طریقے سے انبیاء کے معجزات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اولیاء کرام کی کرامتوں کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ماننے کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء کرام سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ان کی پرستش کی جائے؟ ہاں، سوال یہ تھا کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کیا مانتے ہیں؟ گیسو درا صاحب سے اعلیٰ مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہاں وہ کہاں یہ فرق ہے نا، اس لیے کہ ولایت میں فرق ہے، ولایت میں فرق ہے۔ بڑے وہ کی بڑے، یہ شاہ جیلان بڑے یا یہ بڑے؟ درجات ہیں نا تقویٰ میں، صحابہ کرام میں درجات ہیں، تو اولیاء کرام میں بھی درجات مانے جائیں گے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے یا اور کوئی دیگر ولی بڑا جسے ہم آج کل ولی سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مقام ان اولیاء کرام سے اونچا ہے، ان لوگوں سے بڑا ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں بنیاد الطالب اٹھا کر دیکھو، اور میں تو کہتا ہوں یہاں ایک بنیاد الطالب لا کر رکھ دی جائے، حضرت کی تصنیف ہے۔ فرما رہے ہیں یکرہ من الالقاب والاسماء یوازی اسماء اللہ تعالی، بنیاد الطالب کہ مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے کہ کسی آدمی کے ایسے القاب اور ایسے نام رکھے جائیں جو نام اور جو القاب اللہ کے ناموں کے متوازی ہو جائیں۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ کسی آدمی کا نام ایسا مت رکھو، کسی آدمی کا لقب ایسا نہ رکھو جو اللہ تبارک و تعالی کے اسما کے بالمقابل آ جائے۔ ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کے باوجود انہیں غوث الثقلین کہنا شروع کیا، غوث پاک کہنا شروع کیا، جبکہ غوث کہنا خود حضرت کے اس قول سے دوسروں کے لیے اللہ کے علاوہ مردود قرار پاتا ہے۔ اس لیے کہ طبرانی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، رواہ الطبرانی۔ امام طبرانی اپنی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غوث نہ کہو، مجھ سے فریاد رسی کی توقع مت رکھو، فریاد رسی تو اللہ سے کرو۔ بات بہت حقیقت، مجھے غوث مت کہو، غوث تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن ہم نے یہ نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت، یہ لقب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دے باوجود ان کے منع کرنے، اس لیے کہ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ متوازی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے ایسا کیا۔ حضرت بنیاد الطالب علم ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ من زار قبرا لا یزا یده علیہ ولا یقبلہ لانہ میعادت الیہود، بنیاد الطالب پوری روایت حضرت نے جو فرمایا، کیا فرمایا؟ من زار قبرن، جو آدمی کسی قبر کی زیارت کرے تو لا یزا یده علیہ، تو اپنا ہاتھ اس قبر پر نہ رکھے، ولا یقبلہ، اسے بوسا نہ دے، لینہ من عادت یہود، اس لیے کہ یہ یہودیوں کی عادت ہے، یہ یہودیوں کا طریق ہے۔ ہم کیا کیا کرتے، ہاتھ تو لگاتے ہی ہیں، چومتے تو ہیں ہی، بلکہ سجدہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے روا ہے ان کے لیے بھی جائز کر دیا، غیر اللہ کے لیے بھی ہم نے جائز کر دیا، جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ منع فرما رہے ہیں کہ اسے چھونا بھی نہیں، اس کا بوسا بھی نہیں دینا، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں یہودیوں کی عادات میں سے ہیں۔ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَتِ الْيَهُودِ، یہ تو یہودیوں کی عادت ہے، قبروں کو بوسا دینا اور قبروں کو چھونا، چھونے کی ممانعت ہے، ہاتھ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حدیث کی کتاب در منصور میں ایک روایت لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبرا بلا مقبور فهو ملعون، کہ جس آدمی نے ایسی قبر کی زیارت کی کہ وہاں مقبور کا پتہ نہیں تو ایسا آدمی ملعون ہے۔ کتنی قبریں ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی آدمی دفن نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی قبر بنا دی گئی، چلے رکھ دیے گئے، چھلاوے رکھ دیے گئے، پیر صاحب کا چھلاوا، یہ کیا ہے؟ یا تو قبر نہیں ہے، اور چھلاوے کا طواف ہوتا ہے، لوگ وہاں منتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں. اور حدیث پاک ہے من زار قبر بلا مقبور, جس آدمی نے زیارت کی ایسی قبر کی جو وہاں مقبور ہے ہی نہیں, کوئی آدمی دفن نہیں ہے, فہو ملعون, ایسا آدمی ملعون ہے. اس کے باوجود بھی ہم چیلوں اور چھلاؤں کا طواف کرتے ہیں, اور مرد عورتیں نام نہاد مسلمان جا کر وہاں منتیں مانگتے ہیں, نظروں نے اچھا دیں. کتنی حدیثوں کی مخالفت ہم دانستہ اور نادانستہ کرتے ہیں, جبکہ استغاثہ صرف اللہ ہی سے کیا جانا چاہیے. آپ نے دیکھا نہیں بدر سے بھی کڑا مقام اور کوئی تھا مسلمانوں پر؟ 313 ہے, سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے, سب کے پاس ہتھیار ہے, سب مسلح, اور یہاں کسی کے پاس تلوار ہے تو ہے ہی نہیں, کسی کے پاس نیزہ ہے تو کسی کے پاس نیزہ بھی نہیں. مسلمان پریشان ہیں کہ مقابلہ ہو تو کیسے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت جو آیت نازل فرمائی اس میں لفظ استغاثہ کا ذکر فرمایا ہے, فرمایا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, ارے یاد کرو وہ وقت جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے. استغاثہ یعنی فریاد طلب کر رہے تھے, فریاد رسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کو پکار رہے تھے کہ تو ہماری طرف نظر کر ہمیں دے, ہماری مدد فرما. تم اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے, اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے. اسے پتا چلا کہ صحابہ کرام نے عین مصیبت کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی سے ہی سے استغاثہ کیا اور اللہ ہی کو غوث مانا. اور یہ تو چھوڑو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ اس وقت کیا تھی, آپ دعا فرما رہے ہیں اور بے قراری کا یہ عالم ہے کہ بار بار آپ کے دوش مبارک سے چادر سرک سرک جاتی ہے. حضرت صدیق پریشان ہو گئے اور یہ گلو زاری دیکھ کر کے رب کی بارگاہ میں حضرت صدیق نے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول بس کیجئے, مدد آ ہی رہی ہے. تھا یقین تھا صحابہ کرام کا. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے مانگ رہے, کیا فرما رہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کا وسیلہ نہیں لیا, کسی فرشتے کا وسیلہ نہیں لیا, کسی کا وسیلہ نہیں لیا. لیا وسیلہ تو کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا, یا حی یا قیوم, اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے ہمیشہ باقی رہنے والے, کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والے, تیری رحمت سے میں استغاثہ کر رہا ہوں. صحابہ کرام استغاثہ کر رہے ہیں اپنے رب سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغاثہ کر رہے ہیں اپنے رب سے. اور ہم نے غوث کس کو بنایا؟ اللہ کو چھوڑ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو, جبکہ حضرت نے خود منع فرمایا کہ ایسے القاب ایسے اسماء اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا دوسروں کے لیے مت روا رکھو. جو اسماء اور جو القاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے متوازی. اب یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ بت اور قبر کا حکم ایک ہی ہے, سامنے والے کے پاس اس موقف کی تردید میں کوئی دلیل نہیں, اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم عبادت نہیں کرتے اور نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے, ہم تو صرف اولیاء کرام کا وسیلہ دیتے ہیں. چلو چھوڑو, ہم نہ تو ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ عبادت غیر اللہ کی منع ہے, ہم تو صرف ان کا وسیلہ لیتے ہیں بس. اب ظاہر ہے کہ آپ یہ اولیاء کرام کا جو اپنی قبروں میں ہیں وسیلہ لیتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتابی ہے یا رواجی ہے؟ جس نے جو رواج بنا دیا اس پر آپ چلیں گے یا جو کتاب میں ہے اس پر چلیں گے؟ ہمارا اسلام رواجی نہیں ہے, ہمارا اسلام کتابی ہے. جو کچھ کتاب میں ہے قرآن میں اور جو کچھ سنت میں ہے احادیث میں ہمیں اس پر چلنا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں وسیلے کتنے جائز کر رکھے ہیں اور کتنے وسیلوں کو آپ نے مشروع فرمایا ہے اور کتنے وسیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں فرمایا ہے. تو پورے احادیث کے ذخیرے کو سامنے رکھنے کے بعد اور قرآن حکیم کی تمام آیات کو سامنے رکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین وسیلوں کی اجازت دی ہے. تین کے بعد چوتھا ہر وسیلہ شرک ہے, کون سا وسیلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کا وسیلہ. ایک دعا مشہور ہے نا, دعائے کرب, جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما اصاب عبدن ہم عبدن قط ہم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو اگر کوئی تکلیف پہنچے, کوئی غم پہنچے, اور یہ کوئی یہ دعا پڑھ لے اپنی تکلیف میں یا غم میں, تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا, غم سے اس کو نجات دے دے گا. دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, وابن عبدک اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں, تیری لوٹی کا بیٹا ہوں, میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے, میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ نافذ ہے, اسالک بکل اسم ہو الگ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تُو نے اپنا نام رکھا ہے. حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جو نام ہیں ان ناموں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جنگ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کا وسیلہ لیا, یا حیو حیو اللہ کی صفت ہے, اللہ کے اسماء حسنا میں سے, قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا میں سے ایک اسم ہے, ثابت یہ ہوا اس حدیث پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کہ وسیلہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کا لیا جائے. بقیہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے, ایک حدیث ہے, حدیث غار کے نام سے مشہور ہے کہ تین آدمی ایک جنگل سے گزر رہے تھے, بارش آئی ہوئے کہ ایک غار کے اندر گھس گئے اور ایک چٹان سر کی جس سے غار کا دروازہ بند ہو گیا, غار کا منہ بند ہو گیا, نکلنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن نکل نہیں سکے. تینوں بہت پریشان ہو گئے, آپس میں مشورے سے یہ طے پایا کہ یہاں سے تو اب زندہ نہیں نکل سکتے, اب یہ غار ہی ہماری قبر ہے اور ایک ہی صورت رہ گئی ہے ہم نجات کی اور اس مشکل سے چھٹکارے کی, اپنی اپنی کتاب زندگی کے اوراق پلٹو, شاید کسی ورق کے اندر کوئی ایسا عمل مل جائے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا, کوئی نیک عمل. لہذا ہر ایک آدمی مصیبت کے وقت برائیاں بھی اپنی یاد آتی ہیں اور بھلائیاں بھی یاد آ جاتی ہیں, یاد آ گئی ایک ایک چیز سب کو, ایک ایک عمل صالح سب کو, اور سبوں نے اپنے اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنا کر کے اللہ سے دعا کی. سب کو معلوم ہے وہ حدیث کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کرتا تھا, بغیر ان کو کھلائے میں سوتا نہیں تھا وغیرہ, ایک رات دودھ لے کر کے میں آیا, دیکھا ماں باپ سو گئے تھے, میں رات پر وہی کھڑا رہا, جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا, میرے بچے بھی لگتے رہے, اپنی بیوی کو میں نے دودھ نہیں دیا. اے اللہ اگر والدین کے تئیں میرا یہ عمل خالص تیری رضا کے لیے رہا ہو تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے, چٹان تھوڑی سی سرک جاتی. اس طریقے سے تینوں آدمی اپنے ایک ایک نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, چٹان ہٹ جاتی ہے جس سے یہ تینوں نکل آتے ہیں. حدیث غار یہ بتا رہی ہے کہ وسیلے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا وسیلہ لیا جائے. مثلا قرآن ختم ہو گیا, اب یہ کہا جائے کہ اے اللہ اگر خالص میں نے تیرا یہ کلام تیری رضا کے لیے پڑھا ہے تو میرے اس نیک عمل یعنی قرآن حکیم کے ختم پر میری یہ مصیبت دور فرما دی. جائز ہے؟ جائز. نیک عمل کا وسیلہ ہے تو نیک عمل کا وسیلہ حدیث پاک سے ثابت, اور یہ روایت بخاری شریف میں موجود حدیث غار کے نام سے یہ حدیث موجود ہے, اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. اور یہ حدیث جو میں نے پیش کی جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء حسنا کا وسیلہ لینے کی بات کہی گئی ہے, یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھی جا سکتی ہے مسند احمد کھول کر کے. تیسرا وسیلہ کسی نیک آدمی کا وسیلہ زندہ ہونا چاہیے اس کے لیے. روایت دیکھو بخاری شریف کتاب الاستسقاء کے اندر حضرت امام بخاری, باب کیا ہے؟ باب الاستسقاء, اور راوی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. روایت اس طرح ہے, وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب کان اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فقال انا كنا نتوسل الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَسْقِنَا فَقَالْ فَيُسْقَوْنَ رواہ البخاری فی کتاب الاستسقاء. یہ پوری کی پوری روایت لفظاً من معنی نقل کی گئی. روایت کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے ہیں ان سے بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے سب کے سب مل کے کہ اے اللہ دعا کا انداز دیکھو لفظ دیکھو پہلے انا کنا نتوسل الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا ہم وسیلہ لیتے تھے محمد رسول محمد رسول محمد اللہ کے رسول ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا ہم وسیلہ لیتے تھے تیرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور تو وسیلہ لیتے تھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تو بارش برساتا تھا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ اور اب ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ لے رہے ہیں تو تو ہمیں بارش سے سیراب فرما. راوی کہتا ہے اس طریقے سے بارش ہوتی تھی سب سیراب کیے جاتے تھے. سوال یہ ہے کہ پہلے جملے میں دعا کہ یہ کہا گیا ہم وسیلہ لیتے تھے اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے ورنہ کننا کا کوئی مطلب اس کے علاوہ ترجمہ کر کے کوئی بتائے علماء بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں اس کے علاوہ اور کیا ترجمہ ہو سکتا ہے کننا کا ہم وسیلہ لیتے تھے رسالت اب بھی موجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی موجود لیکن محمد ابن عبداللہ موجود نہیں رسالت قیامت تک موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ خود موجود نہیں آپ عالم برزخ میں ہیں آپ کس طریقے سے زندہ ہیں یا اللہ تبارک تعالیٰ کا معلوم ہمیں علم نہیں دیا گیا حیات برزخی ہے زندگی آپ کو کس طریقے سے عطا کی گئی ہے باری تعالیٰ کی طرف سے آپ کس طرح رزق پا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کس انداز سے آپ کو رکھ رہا ہے ہمارے اوپر مخفی ہے بس اتنا کہا گیا کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں حیات برزخی سے متصف ہے کون نہیں مانتا فرق صرف اتنا ہے کہ تم زندگی مانتے ہو دنیاوی حیات دنیاوی سے متصف مانتے ہو اور ہم حیات دنیاوی سے متصف ماننا حرام اور شرک سمجھتے ہیں ہم حیات برزخی سے متصف مانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں برزخی حیات کے ساتھ ہو تم کہتے ہو کہ یہ جو ہے آپ متصف بالحیات ہے اس دنیاوی زندگی کے ساتھ یہ فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے وہ شرک ہے اور یہ توحید ظاہر کی توحید اور شرک میں بہت بڑا فرق ہے انا کنا نتوسل الیک پہ خاص طور سے غور کرنے جیسا ہے ہم وسیلہ لیتے تھے بخاری شریف آپ کے سامنے کھولتے کیوں نہیں آپ ترجمہ دیکھیے ارے مومنین کی شان عباد الرحمان کی شان تو یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کسی چیز پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے لم یخر علی صم معمیانا اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے لہذا جب ہم عباد الرحمان ہیں تو کوئی کہتے کہ ایسا ہے تو فوراً مان نہیں لینے کا بلکہ ہمیں اس بات کی تحقیق کرنی ہے اور تحقیق کرنے کے بعد ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے. یہاں دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مدفون ہیں حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کیا گیا ہے. روایت بخاری کی ہے کہ جب تک آپ زندہ تھے ہم آپ کا وسیلہ لیتے تھے بارش کے وقت اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ لے کیا مطلب آپ نہیں ہیں سارے کے سارے اور انا کنا تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے. عجیب بات تو یہ کہ جمع کسے کا استعمال کیا گیا ہے تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ آپ حیات دنیاوی سے متصف نہیں ہیں. اگر زندہ مانتے تو پھر عباس ابن عبد المطلب کو درمیان میں وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت تھی. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنایا جاتا اور بارش کی دعا مانگی جاتی تو اللہ تبارک تعالیٰ بارش برساتا تھا اور سیراب کیا جاتا لوگ سیراب کیے جاتے تھے. پتا کیا چلا کہ وسیلے تین طریقے کے جائز ہیں. ایک تو وسیلہ اللہ کے اسماء حسنہ کا اور دوسرا وسیلہ انسان کے اعمال صالحہ کا اور تیسرا وسیلہ کسی زندہ اچھے آدمی کا. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ زندے سے وسیلہ لینا اور مردے سے وسیلہ لینا دونوں میں فرق کیا ہے. اس فرق کو سمجھ لیا جائے. زندہ سے وسیلہ لینا جائز مردہ سے وسیلہ لینا ناجائز دونوں میں فرق فرق ہے. ابن تیمیہ نے بتایا ہے کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ زندہ آدمی اگر اس کے سامنے کوئی غیر شرعی حرکت کی جاتی تو چونکہ وہ زندہ تھا روک سکتا تھا منع کر سکتا تھا جیسے ایک آدمی آتا ہے, حدیث پاک ہے, ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء محمد, جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. کیا کہا اس نے؟ جو اللہ چاہے, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا اللہ اور اس کا رسول جانے, غلط ہے, غلط ہے. یہ نادانستہ طور پر سبقت لسانی کی وجہ سے ہم لوگ ایک شرکیہ کلمہ بول جاتے ہیں. اس آنے والے نے کیا کہا؟ ما شاء اللہ و شاء محمد, جو اللہ چاہے اور محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر کے فرمایا اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ, ارے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا, تجھے صرف کہنا چاہیے تھا جو اللہ چاہے. ما شاء اللہ وحدہ, صرف اللہ چاہیے کہنا چاہیے تھا, تو نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. اب بات کتنی تھی؟ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. جملہ بتائے بڑا معمولی ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندا, تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا, ماشاء اللہ وحدہ, ایسا کہ جو صرف اللہ چاہے بس, مجھے درمیان میں مت لا. ہاں اگر کہنا یہ تو ماشاء اللہ و شاء محمد مت بول, بلکہ ماشاء اللہ ثم شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ چاہے پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مخلوق اور خالق کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے. تو دیکھیے, آپ حیات ہیں اور ایک آدمی غیر شرعی حرکت کر رہا ہے, آپ نے ٹوک دیا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد, حضرت عزیر علیہ السلام کے مرنے کے بعد لوگوں نے انہیں خدا بنایا, وہ تنقید کرنے کے لائق تھے؟ غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہیں اور غیر شرعی حرکتیں ہوئی, لیکن وہ چونکہ اس دنیا کے اندر نہیں, اس وجہ سے وہ تنقید نہیں کر سکے اس غیر شرعی حرکت پر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے, غیر شرعی حرکت آپ کے سامنے ہوئی, آپ نے ٹوک دیا. یہ فرق ہے زندے کا وسیلہ لینے میں اور مردے کے وسیلہ لینے میں, دونوں میں فرق ہے. چوتھا, کوئی وسیلہ مشروع نہیں ہے. ہاں اگر کوئی وسیلہ اس تین وسیلوں کے علاوہ ہو, دلیل پیش کرو. ہمارا تو مسئلہ یہی ہے, موقف یہی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت آ جائے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث آ جائے, آمننا و صدقنا, سر تسلیم خم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات آ جائے, قرآن حکیم کی کوئی آیت آ جائے, سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار. ہاں دلیل لاؤ. ہم کو یہی دلیل ملی کہ تین اعمال, تین جو ہے وسیلے جائز ہیں, تین وسائل کے علاوہ چوتھا کوئی وسیلہ جائز نہیں ہے. اگر چوتھا کوئی وسیلہ ہے لاؤ, لائے جائے. ایک پہلو اور رہ گیا تھا اس بحث کا, وہ پہلو یہ ہے کہ جب دعا ایک بیکار شے ہے, جیسا کہ فلسفہ کا کہنا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز دینے کے لیے مقدر فرما دی ہے تو دے گا ہی, مانگو یا نہ مانگو, اور اگر نہ دینا مقدر فرما دیا ہے تو ملنے والا نہیں, چاہے مانگو یا نہ مانگو. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے. جواب سمجھو, یہ دنیا عالم اسباب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسبب کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا ہے. نہیں, اب ایک آدمی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے قانون بنا دیا ہے, شادی کرتا ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں, برابر. اب کوئی یہ کہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا, اب اللہ نے مجھے بچہ دینے کے لیے دیکھ رکھا ہے تو بچہ دے گا ہی, ہاں تو جائے ہی, ایسا آدمی جائے ہی. اسباب اختیار کرو, جیسے ڈاکٹر ہے, ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, خدا نہیں سمجھتے اسے, بس اتنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دوا دے گا اور ڈاکٹر بھی دوا دیتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ اس دوا سے تم ٹھیک ہی ہو جاؤ گے, بلکہ وہ یہ کہتا ہے